Ибре 2 дугаар бүлэг. Тиймээс бид урсаж явчихгүй тулд сонссон зүйлдээ онцгой анхаарал хандуулах ёстой. Учир нь хэрв тэнгэр илч нараар хилүүлсэн үг баттай байсан бөгөөд аливаа хилэнцваад уулуургүй байдал нь шударга хариуган хүртсэн бол бид ийм агуу авралыг үл хайхраад хэрхэн зүгтаах билээ? Энэхүү авралыг эхлээд эзэн айлтсан бөгөөд сонссон хүмүүс бидэнд түүнийг баталсан юм. Бас бурхан өөрийнхөө хүслийн дагуу тэмдэг хийгээд айхамшгаар янз бүрийн хүчит үйлс болон ариун сүнсний бэлгүүдээр дамжуулан тэдний хамт гэрчилсэн билээ. Учир нь тэр бидний ярьдаг эрх ертөнцийг тэнгэр илч нарт захируулсангүй. Харин нэг нь хаа нэгтээ ин хүүгэрчилжээ. Хүн гихч юу болоод та түүнд санаа тавина вэ? Эсвэл хүний хүүгэгч юу болоод та түүнийг халамжилна вэ? Та түүнийг тэнгэрэлч нараас арай дорд болгожээ. Та түүнд цог жахлан ба хүндэтгэлийн тэтмийг өмсгөж, өөрийн мутрын бүтээлүүдээ захируулахаар томилжээ. Та бүх юмсыг түүний хөл дор оруулсан гэжээ. Учир нь бүх юмыг түүний эрхэнд оруулахдаа эрхэнд нь оруулагдаагүй ямар ч юмыг тэр үлдээсэнгүй. Харин идэвгүй түүний эрхэнд бүх юмс оруулагдсныг бид хараахан үзээгүй л байна. Харин бурхны нэгүслэр хүн бүрийн төлөө үхлийг амсахын тулд тэнгэр илч нараас арид орд болгогдсон бөгөөд үхлийн зовлонгийн учир цог жавхлан хийгээд хүнд итгэлийн дитм өмссөн Есүсийг бид хардаг. Олон хүүгүүдийг алдар руу авчрахдаа тэдний авралын зохиогчийг нь зовлонгоор дамжуулан төгс болгох нь түүнд зохистой байжээ. Бүх юмс түүний төлөө бөгөөд түүгээр бүх юмс байдаг. Учир нь ариусгагч болон ариусгагдагсад бүгд нэг гаралтай юм. Иймээс тэр тэднийг ахдүүс гэж дуудахаас ичээгүй бөгөөд таны нэрийг би өөрийн ахдүү нарт тунхаглана, чуулганы дунд таныг би магтан дуулна, мөн би түүнд найдна, намайг болон бурхны надад өгсөн хүүхдүүдийг харагтун гэжээ. Тиймхүү хүүхдүүд нь цус ба махан биеийн тасархай болов. Түүнчлэн тэр өөрөө бас тасархай болсон. Ингэснээр тэр үхлийн хүч буюу диаволыг үхлээрэн устгаж, бүх насаран үхлийн айдсаар боолчлогдож байсан тэдгээр хүмүүсийг чөлөөлөх юм. Учир нь үнэхээр тэр тэнгэр илч нарт бас харин Авраамийн үр удамд тусалдаг билээ. Тиймээс бурханд хамаарах юмсад өршөөнгүй итгэмжид тэргүүн тахилж болж хүмүүсийн нүглийн төлөөх эвлэрүүллийг хийхин тулд тэр бүх талаараа өөрийн ахдүү нартайгаа төстэй болгогдох ёстой байв. Учир нь тэр өөрөө соригдон зовлон эдэлж байсан тул сорилтод, оргстод тусалж чаднаа.